Tano ye kasho kwe vun arami Baba lo ke lo ye dano iwo ni kona masi baba Tano ye kasho kwe vun arami Baba lo ke lo ye dano iwo ni kona masi baba Baba do da wasio mare baba do da wasio opa ni vele du wa you jawri bi awon ta se fe eniyan ni o je o Ni oje o Ni oje o Olorun o de ni kan ko ma se ni lari Ele o ni oje o jare Ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́ mo ní, ẹ̀gbọ̀n bá èmi ò rí ìrù wọn. officer mi o ti wa nko president mi house of naira ire latif mi olawale barisa lawyer mi pada pada pada ti wa lo nko mi lero ni temi fatima omo lola Jimmy Gani, you me, oh, Tungade. Oh, Luban Tunka, oh, Mobile Loku, oh, Mobile Loku. Our Amusa, me. A compito, oh, Luan, let me. Oh, yeah, Kun Lenka. My Jacob to me, Babani Baba, then sure as oh, yeah. Siki Rumi, a data, a beer than cost. Musa, Musa. Abiola nko Lele gba gba gba ju mo mi anikan mi Someone on me Aju mo bi mi baba Olorun o je mi baba o ti wa Muisi mi leo mabalo Muisi Muisi Muisi kola wole Akoji mi ko Bashit mi baba Ola di buko baju mami o Ina du otunbe House of Naira One shame bebe House of Naira One shame bebe House of Naira, one shade bebe. House of Naira, one shade bebe. Take a call. Hey, you let me money. Take a call in your room. House of Naira, shade bebe. I want you to know what it is. nikan mi dakun olola mo ba ronde atata baba ode ko si lawo re ni jemba ti o siwo ara mi ko si lawo won eni begun si se lase yen lo jebi osho se gbo ko si lawo won ko si lawo re ni jemba ti o siwo osho mi eni begun si se la se bi yen lo jebi o ẹni sọkò sọjà wọn dá mi lójú ẹyin ara mi èyí èmi èké ò wípé àforí kòkó ta ńlá nítorí pé tàbàlẹbẹ tó fẹ làbàlàbà wọn ní àdàbà ọgbẹ òráyé ẹyin èèyàn mi. Labalaba tofo labalaba wale alaba o e oraye eyin eyan mi. Alaba to lalaba labalaba ra o e dakun e ma ba wi ko kuku jebi. Ọjọ́ mi mele gba gbe gbaju mo mi da kun ba mi se tonji only de general contractor building contractor emergency contractor ti wa ewele ewe ku o ewele ewe ku ewele Gongo jodun wa o ewelewe kuwewe a oni kula monde wa o ewelewe kuwewe odun odun ni o ayabo ewelewe kuwewe odun odun ni o ayabo fun wa ewelewe kuwewe katuwa gaza ewelewe kuwewe ewelewe ku o Awo shoko ya mi wa Awo na wa kwa wa Bibi le ko se fo wora mi o Awo na wa kwa wa Osi shoko ya mi dakun dakun Awo na wa kwa wa Opala la shabi mi dakun dakun dakun Awo na wa kwa wa Omo le shi me pa me ju me ju o te o Awo na wa kwa wa Omo jagun o tun tun pe te o Ni ka gongo shodun wa o A o ni sunkun se nu odun wa o Aye wa dale dale o Gongo awon to nfe ku wa Alihaji mi pataki Olare waju Omo kasi mi ko Director mi akata Soche busa Ode gbaju mo mi Chiama ijebu igbo Ijebu igbo club Oni temi eni mi Otunde One and only Ninja boy boy, one and only. Ninja boy boy, one and only to me. Omari babo woi yamio, eva miki. Omo angada gudu, agunta shondo. Omo angada gudu, agunta shondo. One and only to me. Ah, ama la la la dio. Ona wala la dio omo kasi ah ona la la dio ona wala la dio omo kasi meki dala la ji lae lae ko mamo si lae baju mo lae lae ko mamo si lae omo ri pa mo wo mi e o lae lae ko mamo Omari bambo mio mi jo nu agori de kwenu omo lola awo alabi mi da tambai kaile alabi mi ko bamba de peju mi o odero ni de mi bami kan ju gbaju mo e mo la ka si mi Youngens Milonia Oma ri gba bowo Oni temi mu Aneji gare maneji dare o Otunde Ode weli weli Ti enji o uro Ode weli weli Oma ri gba bowo mi atata E mo la ka si mu ode Ode weli weli Any mumbi o gbadon fun, eni yo tun ma o gbadon san. Oro pe nu ojora, mi ti o gbede. Lele gba pe lo ni temi o. Yo, ande.